În realitate, eu scrisesem discursuri și versuri premature la liceul din Sipachira, proclamații patriotice și declarații de protest referitoare la mâncarea proastă și mai nimic altceva dacă nu puneam la socoteală scrisorile către familie pe care mama mi le dădea înapoi cu greșelile de ortografie corectate, chiar și atunci când ajunsesem scriitor recunoscut. Nota care s-a publicat în cele din urmă în pagina editorială n-avea nicio legătură cu cea scrisă de mine. După retușurile maestrului Sabala și cele ale cenzorului, nu-mi mai aparțineau în acel articol decât niște crâmpeie de proză lirică fără rost și fără niciun stil, aranjate conform sectarismului gramatical al corectorului șpalturilor. În ultimul moment ne-am înțeles, poate pentru a delimita responsabilitățile, să scriu o coloană zilnică semnând cu numele meu și cu un titlu permanent, punct și de la capăt. Sabala și Rojas Eraso, căliți de uzura cotidiană, au izbutit să mă facă să-mi uit amărăciunea pricinuită de primul meu articol și m-am încumetat să continuu cu al doilea și al treilea, care n-au fost mai bune. Am rămas la ziar aproape 2 ani, publicând chiar și 2 articole pe zi, învingând cenzura, cu semnătură sau fără, și am fost pe punctul de a mă căsători cu nepoata cenzorului. Mă mai întreb și astăzi cum ar fi fost viața mea fără condeiul maestrului Sabala și fără menghina cenzurii, a cărei simplă existență însemna o provocare ce stimula imaginația. Însă cenzorul era tot timpul în gardă, mai mult decât noi, din pricina delirului său de persecuție. Citatele din mari autori îi se păreau ambuscade suspecte, cum au și fost într-adevăr în multe rânduri. Vedea fantome, era un servantin de duzină care vâna sensuri imaginare. Într-o noapte, nefericitul de el a fost nevoit să se ducă la toaletă din sfert în sfert de oră până când și-a luat inima în dinți și ne-a spus că era pe punctul să înnebunească din cauza spaimelor pe care îi le pricinuiam noi. La naiba, strigă, cu atâta goană la closet o să rămân fără fund. Poliția fusese militarizată ca o dovadă în plus a rolului guvernului în violența politică ce însângera țara, cu oarecare moderație pe coasta atlantică. Însă, la începutul lui mai, poliția a ciuruit cu gloanțe fără niciun motiv bun sau rău o procesiune din Săptămâna Mare de pe străzile din Carmen de Bolívar, la vreo 20 de leghe de Cartagena. Eu aveam o slăbiciune pentru satul acela unde copilărise mătușa mama și unde bunicul Nicolas inventase faimoșii săi peștișori de aur. Maestrul Sabala, născut în satul vecin, San Jacinto, mi-a recomandat cu o strășnicie ciudată să scriu despre eveniment fără să țin seama de cenzură și de toate consecințele sale. Prima mea notă fără semnătură în pagina editorială cerea insistent guvernului o anchetă amănunțită asupra agresiunii și pedepsirea făptașilor și se termina cu o întrebare: ce s-a întâmplat în Carmen de Bolívar? Văzând tăcerea oficială disprețuitoare și declarând pe față război cenzurii, am repetat într-una întrebarea într-o notă zilnică pe aceeași pagină și, cu o energie crescândă, pregătiți să exasperăm guvernul mult mai tare decât era. După 3 zile, directorul ziarului i-a cerut lui Sabala să-i confirme dacă fusese consultată redacția în plen și apoi ne-a dat undă verde să continuăm. Așa încât am continuat să pun aceeași întrebare. În vremea aceasta, singura veste de la guvern ne-a ajuns printr-o scurgere de informații. Dăduseră ordin să ne lase în pace cu obsesia noastră de nebuni în libertate până avea să ni se acrească. N-a fost ușor, căci întrebarea noastră cea de toate zilele se răspândise deja în stradă ca un salut popular. Bună frate, ce s-a întâmplat în Carmen de Bolívar? În noaptea când ne așteptam mai puțin, fără niciun fel de înștiințare, o patrulă a armatei a blocat strada Juan de Dios într-un vacarm de strigăte și zgomot de arme și generalul Ernesto Polania Puyo, comandantul poliției militare, a intrat cu pas apăsat în clădirea unde își avea sediul El Universal. Purta uniforma albă de mare gală, asemenea unei prăjituri cu frișcă, cizme de lac și sabia atârnată la cingătoare de un șiret de mătase, frumoase și avea nasturii și insignele atât de strălucitoare că păreau de aur. Nu-și desmințea în niciun fel faima de bărbat fercheș încântător, cu toate că știam că era un dur și pe vreme de pace, și pe câmpul de luptă, așa cum a dovedit-o câțiva ani mai târziu în fruntea batalionului Columbia în războiul din Coreea. Nu s-a clintit nimeni din loc în cele 2 ore intense cât a discutat cu ușa închisă cu directorul. Băură 22 de cești de cafea tare, fără țigări și fără alcool, căci niciunul nu avea viciile acestea. La plecare, generalul s-a arătat și mai destins, strângându-ne mâna fiecăruia. La mine a mai zăbovit puțin, m-a privit drept în ochi cu ochii lui de lynx și mi-a spus: "Dumneavoastră o să ajungeți departe." Mi-a tresărit inima, crezând că poate știa totul despre mine și pentru el departe putea să însemne moartea. În relatarea confidențială pe care directorul i-a făcut-o lui Savala despre discuția lui cu generalul, i-a dezvăluit că acesta îl cunoștea cu nume și prenume pe cel care scria fiecare notă zilnică. Directorul a avut atunci o atitudine cu totul proprie felului său de a fi, spunându-i că o făcea la ordinul lui și că la ziar, ca și la cazarmă, ordinele se execută. În orice caz, generalul l-a sfătuit să ne mai moderăm campania, ca nu cumva vreun sălbatic de prin caverne să vrea să facă dreptate în numele guvernului său. Directorul a înțeles și am înțeles cu toții până și ce n-a spus, dar López Escauriasa a fost și mai surprins de aerele pe care și le dădea generalul că ar cunoaște viața ziarului ca și cum ar lucra în redacție. Nimeni n-a pus la îndoială că agentul lui secret era cenzorul, chiar dacă acesta se jură pe mormântul maicăsii că nu era el. Singurul lucru la care generalul n-a încercat să răspundă a fost întrebarea noastră zilnică. Directorul, care avea faimă de om înțelept, ne-a sfătuit să credem tot ce ni se spusese, pentru că adevărul putea fi și mai rău. De când mă angajasem în lupta cu cenzura, neglijasem universitatea și povestirile. Aveam noroc că majoritatea profesorilor nu făceau prezența și asta înlesnea chiulul de la ore. Pe deasupra, profesorii liberali care îmi cunoșteau isprăvile cu cenzura erau și mai îngrijorați decât mine, căutând o cale de a mă ajuta la examene. Astăzi, când încerc să povestesc, nu reușesc deloc să găsesc zilele acelea în amintirile mele și am ajuns să dau crezare mai curând uitării decât memoriei. Părinții mei dormeau liniștiți de când îi încunoștințasem că la ziar câștigam destul cât să pot supraviețui. Nu era adevărat. Leafa pe o lună, ca începător, nu mi-ajungea nici pentru o săptămână. Înainte de 3 luni am plecat de la hotel cu o datorie imposibil de plătit, de care patroana m-a scutit mai târziu în schimbul unei note la rubrica socială, anunțând cei 15 ani pe care îi împlinea nepoata sa. Dar a acceptat târgul numai o singură dată. Locul de dormit cel mai aglomerat și cel mai răcoros din oraș continua să fie Paseo de los Martires, cu toată interdicția de circulație. Mă duceam acolo să dorm pe o bancă atunci când se sfârșeau discuțiile cu prietenii în zori. Alteori dormeam în debaraua de la ziar pe sulurile de hârtie sau mă înființam cu hamacul meu de circ sub braț în camerele unor studenți cu capul pe umeri, atâta vreme cât mi-au putut suporta coșmarurile și năravul de a vorbi prin somn. Am supraviețuit astfel la voia întâmplării, mâncând ce găseam și dormind pe unde dădea domnul, până când clanul generos al familiei Franco Munera mi-a oferit cele 2 mese pe zi la un preț de pomană. Tatăl clanului, Bolívar Franco Pareja, era un cunoscut învățător de școală primară, cu o familie veselă care se dădea în vânt după artiști și scriitori. Mă obligau cu toții să mănânc mai mult decât le plăteam ca să nu mi se usuce creierul. Mi se întâmpla adesea să n-am un ban, dar ei se consolau cu recitalurile de după masă. Plată frecventă în afacerea aceea încurajatoare au fost versurile lui Don Jorge Manrique, scrise la moartea părintelui său, și poemul Romancero Gitano al lui García Lorca. Bordelurile în aer liber de pe plajele întinse de la Tesca, departe de liniștea tulburătoare a zidurilor, erau mai primitoare decât hotelurile pentru turiști de pe țărm. O jumătate de duzină de studenți ne instalam la El Cisne din prima noapte, învățând pentru examenele de sfârșit de an în luminile orbitoare ale pistei de dans. Briza mării și sirenele vapoarelor în zori erau pentru noi o alinare în toiul zgomotului asurzitor al alămurilor copiilor din Caraibe și al provocării din partea fetelor care dansau fără chiloți și cu fuste largi pentru ca vântul să le ridice până în talie. În răstimpuri, câte o păsărică jinduind după un tată ne poftea să ne culcăm cu ea, cu puțina dragoste care îi mai rămăsese când se lumina de zi. Una dintre ele, de numele și dimensiunile căreia îmi amintesc foarte bine, s-a lăsat ademenită de fanteziile pe care îi le povesteam adormit. Grație ei am trecut examenul la dreptul roman fără argumente prea subtile și am scăpat de mai multe razii când poliția a interzis dormitul prin parcuri. Ne înțelegeam ca o pereche căsătorită, cu folos nu numai la pat, ci și la treburile casnice făcute de mine dis de dimineață ca ea să mai doarmă câteva ceasuri. Pe vremea aceea începeam să mă obișnuiesc din ce în ce mai mult cu munca de la ziar, pe care am considerat-o întotdeauna mai curând o formă de literatură decât de gazetărie. Bogota era acum un coșmar al trecutului, la 200 de leghe depărtare și la peste 2000 de metri deasupra nivelului mării, din care nu mai aminteam decât de duhoarea resturilor arse de la 9 aprilie. Febra artelor și a literelor nu mă părăsise încă, mai cu seamă la întrunirile noastre din miez de noapte, dar începeam să-mi pierd entuziasmul de a fi scriitor, până într-atât încât n-am mai scris nicio povestire după cele 3 publicate în El Spectador, până când Eduardo Salamea mi-a dat de urmă la începutul lunii iulie și m-a rugat prin intermediul maestrului Savala să-i mai trimit una pentru ziarul lui după 6 luni de tăcere. Având în vedere de la cine venea solicitarea, mi-am reluat cum am putut niște idei rătăcite printre ciorne și am scris Moartea geamănă, cam tot în genul celorlalte, poate puțin mai bună. Mi-aduc bine aminte că n-aveam niciun subiect prestabilit și l-inventam pe măsură ce scriam. S-a publicat la 25 iulie 1948, în suplimentul Sfârșit de săptămână, ca și celelalte, și n-am mai scris alte povestiri până în anul următor, când viața mea s-a schimbat. Tot ce mai aveam de făcut era să renunț la puținele ore de curs de la drept, unde mă duceam doar din an în Paște, însă era ultimul meu alibi pentru a le întreține părinților iluziile. Nici mie nu-mi trecea prin cap pe atunci că foarte curând aveam să ajung un student mai sârguincios ca oricând în biblioteca lui Gustavo Ibarra Merlano, un nou prieten pe care Sabala și Rojas Eraso mi l-au prezentat cu mare entuziasm. Tocmai se întorsese de la Bogota cu diploma de la Școala Normală Superioară și s-a alăturat imediat întrunirilor de la El Universal și discuțiilor până în zori de pe Paseo de los Martires. Dincolo de limbuția vulcanică a lui Hector și de scepticismul creator al lui Sabala, Gustavo mi-a adus rigoarea sistematică de care aveau atâta nevoie ideile mele improvizate și împrăștiate, ca și nesăbuința inimii mele. Și toate acestea vădeau mereu o mare căldură sufletească, dar și un caracter tare ca fierul. De-a doua zi m-a invitat acasă la părinții lui, lângă plaja de la Marbella, cu marea nesfârșită dincolo de grădină și cu o bibliotecă pe un întreg perete de 12 metri, nouă și ordonată, unde păstra numai cărțile care trebuiau citite pentru a trăi fără remușcări. Avea ediții din clasicii greci, latini și spanioli atât de bine întreținute că nu păreau să fi fost citite, însă marginile paginilor erau mâzgălite cu adnotări erudite, unele în latină. Gustavo le făcea și cu glas tare și în momentele acelea se înroșea până în vârful urechilor și încerca să se eschiveze cu un umor coroziv. Înainte de a-l fi cunoscut, un prieten îmi spusese despre el: tipul ăsta e un popă. Am înțeles curând de ce era ușor să crezi așa ceva, iar după ce ajungeai să-l cunoști bine, era aproape imposibil să crezi altminteri. În acea primă zi am stat de vorbă într-una până în zori și am aflat că lecturile lui erau ample și variate, întemeindu-se pe cunoașterea profundă a intelectualilor catolici ai vremii, de care eu nu auzisem niciodată. Știa tot ce trebuia știut despre poezie, mai ales despre cea a clasicilor greci și latini pe care îi citea în original. Avea păreri îndreptățite despre prietenii comuni și mi-a dat informații prețioase ca să-i îndrăgesc și mai mult. Mi-a consolidat și ideea că era important pentru mine să-i cunosc pe cei trei ziariști din Barranquilla, Cepeda, Vargas și Fuenmayor, de care îmi vorbiseră atâta Rojas Eraso și maestrul Zabala. Mi-a atras atenția că, pe lângă atâtea calități intelectuale și omenești, mai și nota ca un campion olimpic, iar corpul lui părea făcut și antrenat pentru aceasta. Cel mai mult s-a îngrijorat în ceea ce mă privește din pricina disprețului primejdios față de clasicii greci și latini, care mi se păreau plicticoși și inutili, în afară de Odiseea, pe care o citisem și o recitisem pe fragmente în mai multe rânduri la liceu. Așa încât, înainte de a ne despărți, a ales din bibliotecă o carte legată în piele și mi-a dat-o cu o anume solemnitate. Vei putea ajunge un scriitor bun, mi-a spus, dar n-ai să fii niciodată foarte bun dacă nu-i vei cunoaște temeinic pe clasicii greci. Cartea cuprindea operele complete ale lui Sofocle. Din clipa aceea, Gustavo a fost una dintre ființele hotărâtoare în viața mea, pentru că Oedip Rege mi s-a revelat de la prima lectură ca operă perfectă. A fost o noapte memorabilă pentru mine, căci îi descoperisem în același timp pe Gustavo Ibarra și pe Sofocle și fiindcă după câteva ceasuri era să am parte de o moarte năprasnică în camera iubitei mele secrete de la El Cisne. Mi-aduc aminte, de parcă ar fi fost ieri, cum un tip care-i fusese pește și pe care îl credea mort de mai bine de un an a forțat ușa lovind-o cu piciorul și înjurând în gura mare ca un apucat. L-am recunoscut imediat ca fiind unul dintre bunii mei colegi de la școala primară din Aracataca, iar acum se întorcea furios să-și ia patul în stăpânire. Nu ne mai văzuserăm de atunci și a avut bunul simț să facă pe prostul când m-a recunoscut în pielea goală și asudând de groază în pat. Tot în anul acela i-am cunoscut pe Ramiro și pe Oscar de la Esprielia, maestri ai conversațiilor nesfârșite, mai cu seamă în locuri interzise de morala creștină. Amândoi locuiau cu părinții la Turbaco, la o oră de Cartagena, și își făceau aproape zilnic apariția la întrunirile scriitorilor și artiștilor de la cofetăria americană. Ramiro, absolvent al facultății de drept din Bogota, era foarte apropiat de grupul de la El Universal, unde publica o coloană fără un subiect anume. Tatăl lor era un avocat implacabil și un liberal independent și avea o soție încântătoare și slobo de la gură. Amândoi aveau bunul obicei de a sta de vorbă cu tinerii. În lungile noastre discuții la umbra frasinilor stufoși din Turbaco, ei mi-au furnizat date de neprețuit despre războiul de 1000 de zile, izvorul literar care îmi secase odată cu moartea bunicului. Păstrez și acum imaginea mai demnă de crezare în versiunea lor a generalului Rafael Uribe Uribe, cu prestanța lui respectabilă și mâinile sale mari. Mărturia cea mai grăitoare despre cum eram noi, Ramiro și cu mine, în zilele acelea, este tabloul pictoriței Cecilia Porras, care se simțea ca la ea acasă la chefurile de bărbați, împotriva ifoselor mediului său social. Eram reprezentați stând la masă la cafeneaua unde ne vedeam cu ea și cu alți prieteni de 2 ori pe zi. Când Ramiro și cu mine ne-am hotărât să o luăm pe drumuri diferite, ne-am certat din pricina tabloului, pentru că nu știam la cine să rămână acesta. Cecilia a pus capăt disputei folosind înțelepciunea lui Solomon, adică tăind tabloul pe jumătate cu un secator și dându-ne fiecăruia partea noastră. După câțiva ani, a mea a rămas făcută sul într-un dulap dintr-un apartament din Caracas și niciodată n-am mai putut să o recuperez. Spre deosebire de restul țării, violența autorităților nu făcuse ravagii la Cartagena până la începutul acelui an, când prietenul nostru, Carlos Aleman, a fost ales deputat în adunarea departamentală pentru foarte distinsa circumscripție Mompox. Era un avocat ieșit de curând de pe băncile facultății, vesel din fire, dar diavolul i-a jucat o festă urâtă chiar la sesiunea inaugurală. Cele două partide rivale au ajuns să tragă cu pistolul și un glonț rătăcit i-a pârlit umărul hainei. Aleman s-a gândit pe semne, pe bună dreptate, că o putere legislativă atât de inutilă ca a noastră nu merita să-ți sacrifici viața pentru ea și a preferat să-și cheltuiască indemnizațiile în plăcuta companie a prietenilor chiar înainte de a le lua. Oscar de la Esprielia, un chefliu în toată regula, era de părerea lui William Faulkner că un bordel e domiciliul cel mai potrivit pentru un scriitor, fiindcă diminețile sunt liniștite, în fiecare noapte e câte o petrecere și ești în bune raporturi cu poliția. Deputatul aleman și-a asumat toate acestea ad literam și a devenit anfitrionul nostru mai tot timpul. Totuși, într-una din nopțile acelea, am regretat că n-am crezut în iluziile lui Faulkner când un fost tip de-ai lui Mari Reyes, patroana, a doborât poarta cu lovituri pentru a-l lua cu el pe copilul amândurora, care avea 5 ani și locuia cu ea. Actualul tip, care fusese sergent de poliție, a ieșit din dormitor în ismene ca să apere onoarea și averea casei cu revolverul său din dotare, iar celălalt l-a primit cu o rafală de plumbi ce răsună ca o lovitură de tun în salonul de dans. Sergentul, speriat, s-a ascuns în cameră. Când am ieșit dintr-a mea, îmbrăcat doar pe jumătate, clienții ocazionali se uitau din ușa camerelor lor la copilul care făcea pipi în capătul coridorului, pe când tăticul îi pieptăna părul cu mâna stângă, ținând revolverul încă fumegând cu dreapta. În toată casa nu se auzeau decât înjurăturile lui Mari, care îi reproșa sergentului lipsa de curaj. În zilele acelea intră, fără să se anunțe în birourile de la El Universal, un bărbat uriaș care își scoase cămașa dând dovadă de un pronunțat simț teatral și se apucă să se plimbe prin sala redacției, surprinzându-ne cu spinarea și brațele sale pline de niște cicatrice mari care păreau cimentate. Impresionat de uimirea pe care reușise să ne-o stârnească, ne lămuri pricina ravagiilor de pe corpul său cu o voce tunătoare. Zgârieturi de leu. Era Emilio Razzore, care tocmai sosise la Cartagena ca să pregătească reprezentațiile faimosului său circ de familie, unul dintre cele mai mari din lume. Circul plecase din Havana cu o săptămână în urmă, cu transatlanticul Euskera sub pavilion spaniol, iar el îl aștepta aici sâmbăta următoare. Razzore se mândrea că aparținea circului dinainte de a se naște și nu era nevoie să-l vezi în arenă pentru a descoperi că era dresor de animale sălbatice mari. Le chema pe numele lor ca pe membrii familiei, iar ele îi răspundeau cu o purtare drăgăstoasă și în același timp brutală. Intra neînarmat în cușca tigrilor și aleilor să le dea de mâncare din mâna lui. Ursul său favorit îl procopsise cu o îmbrățișare înfocată care l-a ținut o întreagă primăvară vară în spital. Însă marea atracție nu era el și nici mâncătorul de foc, ci omul care își dădea capul jos de pe umeri și se plimba cu el sub braț în jurul arenei. Trăsătura cea mai frapantă a lui Emilio Razzore era tăria de nestruncinat a caracterului său. După ce l-am ascultat ore în șir absolut fascinat, am publicat în El Universal o notă editorială în care m-am încumetat să scriu că era omul cel mai îngrozitor de uman pe care l-am cunoscut. Nu fuseseră prea mulți la cei 21 de ani ai mei, dar cred că aceste cuvinte sunt adevărate și astăzi. Mâncam împreună la peștera cu cei care lucrau la ziar și tot acolo ne-a făcut să-l îndrăgim cu poveștile sale despre fiare umanizate de dragoste. Într-una din seri, după ce am chibzuit îndelung, am îndrăsnit să-l rog să mă angajeze la el la circ, chiar de-ar fi și numai pentru a spăla cuștile când nu erau tigri acolo. El nu mi-a spus nimic, dar mi-a întins mâna în tăcere. Eu am înțeles gestul ca un fel de semn secret din lumea circului și am crezut că era de acord. Singurul căruia i-am mărturisit acest lucru a fost Salvador Mesa Nichols, un poet din Antiochia care îndrăgea la nebunie circul, sosit de curând la Cartagena ca asociat local al familiei Razzore. Și el intrase la un circ atunci când avea vârsta mea și m-a prevenit că cei care îi văd pentru prima oară pe clovni plângând vor să rămână cu ei, dar a doua zi se căiesc. Totuși, nu numai că îmi încuviință hotărârea, ci îl și convinse pe dresor cu condiția să păstrăm totul în cel mai mare secret ca să nu se afle înainte de vreme. Așteptarea circului, care până atunci fusese pentru mine emoționantă, devenise de-a dreptul irezistibilă. Euschiera n-a ajuns la data prevăzută și a fost imposibil de luat legătura cu el. După încă o săptămână, am încropit la ziar un post de radio de amatori ca să aflăm starea vremii în Marea Caraibilor, dar n-am putut împiedica apariția în presă și la radio a tot felul de speculații despre posibilitatea unei vești îngrozitoare. Mesa Nichols și cu mine am stat în zilele acelea pline de încordare cu Emilio Razzore în camera lui de hotel, fără să mâncăm și fără să dormim. L-am văzut prăbușindu-se, scăzând în volum și în înălțime pe măsură ce așteptarea devenea nesfârșită, până când inima ne-a adeverit fiecăruia că Euschiera n-avea să mai ajungă niciodată nicăieri și nici n-o să se afle nimic de soarta ei. Dresorul a mai rămas o zi închis în camera lui, de unul singur, și apoi a venit la ziar să-mi spună că 100 de ani de luptă zilnică nu puteau dispărea dintr-o dată. Așa că se ducea la Miami cu mâna goală și fără familie pentru a reface bucată cu bucată, plecând de la zero, circul scufundat. M-a impresionat atât de tare hotărârea lui dincolo de tragedie, încât l-am condus la Barranquilla ca să ne luăm rămas bun. Înainte de a se urca în avionul de Florida, mi-a mulțumit pentru hotărârea de a mă angaja la circul lui și mi-a promis că o să trimită după mine îndată ce va aranja ceva concret. S-a despărțit cu o îmbrățișare atât de sfâșietoare că am înțeles din tot sufletul dragostea leilor lui. Niciodată nu s-a mai știut nimic despre el. Avionul pentru Miami a plecat la 10 dimineața, în aceeași zi în care a apărut nota mea despre Razzore, la 16 septembrie 1948. Eram gata să mă întorc la Cartagena chiar în după-amiaza aceea, când mi-a dat prin cap să trec pe la El Nacional, un ziar de seară la care colaborau Herman Vargas și Alvaro Cepeda, prietenii prietenilor mei de la Cartagena. Redacția se afla într-o clădire degradată din orașul vechi, într-o sală lungă despărțită printr-o balustradă de lemn. În fund, un bărbat tânăr și blond, în cămașă, scria la o mașină ale cărei clape răsunau ca niște petarde în încăperea pustie. M-am apropiat pe vârfuri, intimidat de trosnetele lugubre ale podelei și am așteptat sprijinit de balustradă până când s-a întors să mă privească și mi-a spus scurt cu o voce armonioasă de crainic de profesie. Ce se întâmplă? Avea părul scurt, pomeții pronunțați și niște ochi diafani și adânci care mi s-au părut contrariați din cauza întreruperii. I-am răspuns cum am putut, silabisind: sunt Garcia Marquez. Doar auzindu-mi numele rostit cu atâta convingere, mi-am dat seama că se putea foarte bine ca Herman Vargas să nu știe cine eram, chiar dacă cei din Cartagena îmi spuseseră că vorbeau mult despre mine cu prietenii din Barranquilla, de când aceștia îmi citiseră prima povestire. El Nacional publicase o notă plină de avânt a lui Herman Vargas, care nu înghițea orice în materie de noutăți literare. Însă entuziasmul cu care m-a primit mi-a confirmat că știa prea bine cine eram și că aprecierea lui era mai sinceră decât mi se spusese. După câteva ore, i-am cunoscut pe Alfonso Fuenmayor și pe Alvaro Cepeda la librăria Mundo și ne-am băut împreună aperitivele la Cafeneaua Colombia. Don Ramon Vinies, înțeleptul catalan pe care doream atâta să-l cunosc, temându-mă însă în același timp, nu venise în după-amiaza aceea la întâlnirea de la 6. Când am plecat de la cafenea după 5 rânduri de băutură, ajunsesem prieteni la cataramă. A fost o lungă noapte nevinovată. Alvaro, șofer genial, care devenea mai sigur și mai prudent pe măsură ce bea mai vârtos, străbătui itinerariul pentru ocaziile memorabile. La Los Almendros, o cârciumă în aer liber, sub pomii înfloriți, unde erau primiți numai suporterii fanatici ai clubului Deportivo Junior, mai mulți clienți încinseseră o ceartă care a fost pe punctul să se termine cu bătaie. Am încercat să-i potolesc până când Alfonso m-a sfătuit să nu intervin, fiindcă în locul acela plin de doctori în fotbal nu le mergea bine deloc pacifiștilor. Așa încât mi-am petrecut noaptea într-un oraș care n-a fost nici când același pentru mine, nici cel al părinților în cei din tâi ani ai lor de căsnicie, nici cel de pe vremea colegiului San Jose, ci prima mea Barranquilla ca bărbat în toată firea, în paradisul caselor sale de toleranță. Cartierul chinezesc includea câteva străzi unde răsunau melodii metalice de se cutremura pământul, dar avea și niște înfundături mizere care aproape că îți stârneau mila. Erau acolo bordeluri de familie ai căror patroni cu nevasta și copiii se ocupau de clienții veterani potrivit normelor moralei creștine și politeții lui Don Manuel Antonio Carreño. Unii se puneau garanți pentru ca începătoarele să se culce pe datorie cu clienți cunoscuți. Martina Alvarado, cea mai veche din bordel, avea o ușă ascunsă și tarife umanitare pentru popii pocăiți. Nu se trișa nici cu marfa și nici cu prețurile și nu existau surprize cu bolile lumești. Ultimele matroane franțuzoaice din primul război mondial, lâncede și triste, se așezau pe înserat în poarta casei sub stigmatul felinarelor roșii, așteptând o a treia generație care să mai creadă încă în prezervativele lor afrodiziace. Unele case aveau saloane climatizate ce serveau ca loc tainic de întâlnire pentru conspiratori sau ca refugiu pentru primarii care fugeau de neveste. Cu curtea sa de dans, sub o pergolă de glicine, bordelul Pisica Neagră a fost paradisul marinei comerciale de când a fost cumpărat de o blondă oxigenată din La Guajira, care cânta în engleză și vindea pe sub masă pomezi halucinogene pentru doamne și domni. Într-o noapte rămasă de pomină în analele lor, Álvaro Cepeda și Quique Scopel n-au putut suporta rasismul unei duzini de marinari norvegieni care făceau coadă în fața camerei unicei negrese, în vreme ce 16 albe sfărăiau așezate în curte și i-au provocat la bătaie. Ei doi împotriva celor 12 i-au pus pe fugă pe aceștia numai cu pumnii lor și cu ajutorul albelor care s-au deșteptat fericite și i-au deșelat lovindu-i cu scaunele. La sfârșit, într-un elan smintit de a repara ofensa, au încoronat-o pe negresă ca regină a Norvegiei. În afara cartierului chinezesc mai erau și alte case de toleranță, legale sau clandestine, și toate în bune relații cu poliția. Una dintre ele era o curte cu niște migdali mari înfloriți, într-un cartier de oameni săraci, cu un cort nenorocit și o cameră cu două paturi de campanie. Marfa erau copilele anemice de prin vecini care își câștigau un peso pe repriză cu bețivii rătăciți. Álvaro Cepeda descoperise locul din întâmplare. Într-o seară, când s-a pierdut în ploaia torențială de octombrie și a fost nevoit să se refugieze în cort. Patroana l-a invitat la o bere și i-a oferit două fete în loc de una, cu dreptul de a mai repeta până avea să stea ploaia. Álvaro a început să-și invite prietenii să bea bere sub migdali, nu ca să se zbenguie în pat cu copilele, ci ca să le învețe să citească. Celor mai silitoare le-a făcut rost de burse pentru a putea învăța la școli oficiale. Una dintre ele a fost infirmieră la spitalul de caritate ani de zile. Patroanei i-a făcut cadou casa și grădinița aceea sordidă, ce a purtat până la desființarea sa firească un nume ademenitor: Casa Fetițelor care se prostituează împinse de foame. Pentru prima mea noapte memorabilă la Barranquilla au ales numai casa negresei Eufemia, care avea o uriașă curte de ciment unde se dansa printre tamarini stufoși și măsuțe și scaune vopsite în culori vii, pe unde se plimbau bâtlani pitici în voie și cu colibe cu 5 pesos ora. Eufemia în persoană, monumentală și aproape centenară, îi primea și îi selecționa pe clienți la intrare, de după o masă de scris al cărui unic instrument inexplicabil era un uriaș piron de biserică. Ea însăși alegea fetele după buna lor creștere și după farmecul natural. Fiecare își punea numele care îi era pe plac și unele le preferau pe cele date de Álvaro Cepeda cu pasiunea lui pentru cinematografia din Mexic: Irma Cearea, Susana Perversa, Fecioara de la miezul nopții. Părea că e imposibil să stai de vorbă sub deslănțuirea orchestrei din Caraibe, înnebunite după orice nou mambo al lui Perez Prado și a cântăreților de bolerouri care te făceau să uiți de amintiri dureroase. Însă cu toții ne obișnuisem să discutăm strigând în gura mare. Subiectul serii, propus de Herman și Álvaro, se referea la ingredientele comune ale romanului și ale reportajului. Erau entuziasmați de cel pe care John Hersey tocmai îl publicase, despre bomba atomică de la Hiroshima. dar eu preferam, ca mărturie gazetărească directă, jurnalul din anul ciumei, până când ceilalți mi-au explicat că Daniel Defoe n-avea mai mult de 5 sau 6 ani pe vremea ciumei de la Londra, care i-a servit drept model. Pe drumul acesta am ajuns la enigma din Contele de Monte Cristo, despre care ei trei mai discutaseră în alte rânduri și care revenea acum ca o ghicitoare pentru romancieri. Cum a izbutit Alexandre Dumas să-l facă pe un marinar nevinovat și ignorant, sărac și întemnițat fără judecată, să evadeze dintr-o fortăreață de necucerit, transformându-l și în omul cel mai bogat și mai cult din vremea sa? Răspunsul era că atunci când Edmond Dantès a intrat în castelul Dif, îl avea deja prefigurat înăuntrul lui pe abatele Faria, care i-a transmis în temniță esența înțelepciunii și i-a dezvăluit tot ce trebuia să știe pentru noua lui viață, locul unde era ascunsă o comoară fantastică și modul în care putea evada. Cu alte cuvinte, Dumas a construit două personaje diferite, iar apoi le-a schimbat între ele destinele. Așa încât, când Dantès a evadat, era deja un personaj înăuntrul altuia și tot ce îi mai rămăsese din el însuși era corpul de bun înnotător. Lui Herman îi era clar că Dumas își făcuse personajul marinar ca să poată scăpa din sacul de pânză și ca să înnoate până la țărm atunci când l-au aruncat în mare. Alfonso, eruditul, înzestrat de bună seamă cu spiritul cel mai mișcător, i-a replicat că asta nu garanta nimic, fiindcă 60% din echipajul lui Columb nu știa să înnoate. Nimic nu l-amuza mai mult decât să arunce boabele astea de piper pentru a îndepărta din mâncare orice gust amar de pedanterie. Entuziasmat de jocul de enigmele literare, m-am apucat să beau fără măsură rom de trestie cu lămâie, pe care ceilalți îl savurau cu sorbituri mici. Concluzia celor trei a fost că talentul și iscusința în mânuirea datelor de care dă dovadă Dumas în romanul acela și poate în toată opera sa, erau mai curând de reporter decât de romancier. La sfârșit mi-a fost limpede că noii mei prieteni îi citeau cu tot atâta folos pe Quevedo și pe James Joyce ca și pe Conan Doyle. Aveau un simț al umorului inepuizabil și erau în stare să-și petreacă nopți întregi cântând bolerouri și valienatos sau recitând fără poticneli cele mai frumoase poezii din secolul de aur. Am ajuns pe cărări diferite să fim de acord că versurile lui Don Jorge Manrique, la moartea părintelui său, sunt o culme a poeziei universale. Noaptea s-a prefăcut într-o recreație încântătoare, spulberându-mi și ultimele prejudecăți care mi-ar fi putut stânjeni prietenia cu banda aceea de nebuni învățați. Mă simțeam atât de bine cu ei și cu romul acela strașnic, încât mi-am lepădat cămașa de forță a timidității. Susana Perversa, care în luna martie din acel an câștigase concursul de dans la carnaval, m-a poftit să dansăm. Au gonit găinile și bâtlanii de pe ring și ne-au împresurat ca să ne încurajeze. Am dansat seria acelui Mambo numero 5 de Damaso Perez Prado. La sfârșit, cu suflul care mai rămăsese, m-am urcat pe strada orchestrei tropicale și am pus stăpânire pe maracase, cântând neîntrerupt mai bine de un ceas bolerouri de Daniel Santos, Agustin Lara și Bienvenido Granda. Pe măsură ce cântam, mă simțeam cuprins de o adiere de libertate. N-am știut niciodată dacă cei trei se mândreau sau se rușinau cu mine, dar când m-am întors la masă, m-au primit ca pe unul de-ai lor. Alvaro începuse să vorbească de un subiect pe care ceilalți nu îndrăsneau să-l abordeze în veci, cinematograful. Pentru mine a fost o descoperire providențială, fiindcă întotdeauna considerasem filmul o artă subsidiară care se nutrea mai mult din teatru decât din roman. Alvaro, dimpotrivă, îl vedea cam așa cum vedeam eu muzica, o artă folositoare tuturor celorlalte. Se luminase de ziua și Alvaro, pe jumătate adormit, pe jumătate beat, conducea ca un taximetrist priceput automobilul înțesat de cărți recente și de suplimente literare ale ziarului New York Times. I-am lăsat pe Herman și pe Alfonso la casele lor, iar Alvaro a insistat să mă ducă la el să-i văd biblioteca ce acoperea trei pereți ai dormitorului până în tavan. Îi arătă cu degetul întorcându-se în cerc și îmi spuse: ăștia sunt singurii scriitori de pe lume care știu să scrie. Eu mă aflam într-o stare de exaltare ce m-a făcut să uit de foame și de somn. Alcoolul era mai departe viu înăuntrul meu ca o stare de grație. Alvaro mi-a arătat cărțile favorite în spaniolă și în engleză și vorbea de fiecare cu o voce dogită, cu părul răvășit și cu ochii mai nebuni ca oricând. A vorbit de Asorin și de Saroyan, două slăbiciuni ale lui, și de alții ale căror vieți publice și particulare le cunoștea până în amănuntele cele mai intime. A fost prima oară când am auzit numele Virginiei Woolf, căreia el îi zicea bătrâna Woolf, așa cum spunea și bătrân Faulkner. Uimirea mea l-a exaltat până aproape de delir. Își făcă mormanul de cărți pe care mi le arătase ca fiind preferatele lui și mi le puse în brațe. Nu fi prost, îmi spuse, ia-le pe toate și când le termin de citit, vin după ele unde o fi să fie. Pentru mine era un noroc de neconceput de care n-am îndrăsnit să profit fără să am măcar o baracă nenorocită unde să le țin. În cele din urmă se mulțumi să-mi dăruiască versiunea în spaniolă a romanului Virginiei Woolf, Doamna Dalloway, cu pronosticul fără drept de apel că o să-l învăț pe din afară. Se făcuse ziua, voiam să mă întorc la Cartagena cu primul autobuz, însă Alvaro stărui să mă culc în patul geamăn cu al lui. Ce naiba, spuse abia mai suflând, rămâi să dormi aici și mâine o să-ți facem rost de o slujbă pe cinste. M-am lungit îmbrăcat pe pat și doar atunci am simțit în trup imensa povară de a fi în viață. El a făcut la fel și am dormit până la 11 dimineața când maică-sa, adorata și temuta Sara Samudio, a bătut în ușă cu pumnul crezând că singurul ei fiu mult iubit murise. N-o lua în seamă, maestre, mi-a spus Alvaro din străfundurile somnului. În fiecare dimineață zice la fel și grav e că într-o zi o să fie adevărat. M-am întors la Cartagena cu aerul cuiva care parcă descoperise lumea. Nu mi-am mai petrecut după amiezele în casa familiei Franco Munera, recitând poezii din secolul de aur și cele 20 de poeme de dragoste de Neruda, ci lecturând paragrafe din Doamna Dalloway și delirurile personajului său deznădăjduit, Septimus Warren Smith. Am devenit alt om, nerăbdător și dificil până într-atât încât lui Hector și maestrului Sabala li se părea că limit cu bună știință pe Alvaro Cepeda. Gustavo Ibarra, cu viziunea ei mărinimoasă asupra sufletului caraibian, s-a amuzat când i-am povestit de noaptea de la Barranquilla, în vreme ce mi băga pe gât cu lingura, într-un fel tot mai înțelept, pe poeții greci, cu excepția expresă și niciodată explicată a lui Euripide. Mi l-a descoperit pe Melville, bravura literară care este Moby Dick, înălțătoarea predică despre Iona către vânătorii de balene căliți pe toate mările lumii sub imensa boltă clădită cu coaste de balenă. Mi-a împrumutat casa cu 7 acoperișuri de Nathaniel Hawthorne, care m-a marcat pe viață. Am încercat împreună să schițăm o teorie despre fatalitatea nostalgiei în rătăcirile lui Ulise Odiseu, în care ne-am pierdut fără scăpare. După jumătate de veac am întâlnit-o închegată într-un text magistral de Milan Kundera. Din aceeași epocă datează unica mea întâlnire cu marele poet Luis Carlos López, mai cunoscut cu porecla Chiorul, care inventase un fel comod de a fi mort fără a muri și îngropat fără îngropăciune și mai ales fără discursuri. Locuia în centrul istoric, într-o casă istorică de pe istorica stradă del Tablon, unde s-a născut și a murit fără să deranjeze pe nimeni. Se vedea cu foarte puțini prieteni dintotdeauna, pe când faima sa de mare poet continua să crească în viață așa cum cresc doar gloriile postume. Îi ziceau Chiorul fără să fie astfel, pentru că în realitate era doar sașiu, dar într-un fel aparte și foarte greu de deosebit. Fratele lui, Domingo López Escauriasa, directorul de la El Universal, avea veșnic același răspuns pentru cine întreba de el. E pe aici. Părea un răspuns evaziv, dar era singurul adevărat. Era pe acolo, mai viu decât oricine altcineva, dar și cu avantajul de a fi prin jur fără să se arate prea mult, dându-și seama de toate și hotărât să se înmormânteze pe propriile picioare. Vorbeau despre el ca de o relicvă istorică și mai ales cei care nu-l citiseră, până într-atât încât de când sosisem la Cartagena, n-am încercat să-l văd din respect față de privilegiul lui de om invizibil. Avea pe atunci 68 de ani și nimeni nu pusese la îndoială că era unul dintre cei mai mari poeți de limbă spaniolă din toate timpurile, deși nu mulți știau cine era de fapt și de ce era atât de mare și nici nu era ușor de crezut așa ceva din cauza calității stranii a operei sale. Zabala, Rojas Eraso, Gustavo Ibarra și cu mine îi știam poemele pe din afară și le citam mereu, fără să stăm pe gânduri, în chip spontan și adecvat, pentru a da strălucire discuțiilor noastre. Nu era urâcios, ci timid. Nici astăzi nu mi-aduc aminte să-i fi văzut vreo fotografie, dacă a existat vreuna, ci doar câteva caricaturi facile care se publicau în loc de poză. Cred că, nevăzându-l, uitaserăm că mai trăia și într-o seară, pe când îmi terminam nota zilnică, am auzit exclamația sufocată a lui Zabala: „Drace, chiorul!” Mi-am ridicat privirea de la mașina de scris și l-am zărit pe bărbatul cel mai straniu pe care aveam să-l văd vreodată, mult mai scund decât mi-l imaginam, cu părul atât de alb că părea albastru și atât de ciufulit că părea că nu e al lui. Nu era chior de ochiul stâng, ci privea cruciș. Era îmbrăcat ca de casă, cu pantaloni de drill închiși la culoare și cu o cămașă cu dungi, cu mâna dreaptă dusă la umăr și ținând un țigaret de argint cu o țigară aprinsă, pe care n-o fuma și al cărei scrum cădea fără să-l scuture când ajungea prea lung.